www.attableeg.com, The Reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم. میرے محترم بھائی اور جو بزرگو، میں حضرت والا کا اپنی جانب سے، تمام مقتدی حضرات کی جانب سے اور میزبان کی جانب سے تہ دل سے شکر گزار ہوں. اب میں حضرت والا کو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے ملفوظات سے نوازے. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. صدق الله العظيم. بزرگو، بھائیو، دوستو، عزیزو، اب تعالیٰ جل شانہ و منوالہ اپنے بندوں سے ایک صحت مند معاشرے کا طالب ہے، اللہ بھی، اس کا نبی بھی، کہ معاشرہ صحت مند ہو. صحت مند کا معنی جسمانی صحت مراد نہیں ہے. صحت مند کا معنی ہے کہ معاشرہ برائیوں سے پاک، گندگیوں سے پاک. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی چاہتے ہیں، اللہ بھی یہ چاہتے ہیں، اور امت بھی یہ چاہتی ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارا سماج یہ برائیوں سے پاک ہو. یہ ایک مسلم مسئلہ ہے. دیکھیں کہ مچھلی کا ماحول ہے پانی. میں تھوڑی دیر کے لیے چند مختصر اور اہم باتیں عرض کر دوں. مچھلی کا ماحول ہے پانی. پانی کے بغیر مچھلی کو اچھا نہیں لگتا، بلکہ اس کی زندگی ہی نہیں ہے اگر پانی نہ ملے تو. پانی سے باہر آپ مچھلی کو نکال دو تو تھوڑی دیر میں وہ تڑپ کر مر جاتی ہے. تو اس کا ماحول اور اس کا معاشرہ پانی. اگر وہ پانی میں رہتی ہے تو زندہ رہتی ہے، خوش و خرم رہتی ہے، اور پانی سے باہر نکال دو تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اسی طرح کوئی انسان اگر سمندر میں، ندی میں کود پڑے غسل کے لیے، تو چونکہ اس کا معاشرہ پانی نہیں ہے، اس لیے وہ تھوڑی دیر تو اندر رہے گا، بہت دیر نہیں رہ سکتا ہے. وہ آدھا گھنٹہ رہے گا، پونا گھنٹہ رہے گا، ایک گھنٹہ رہے گا، کتنی دیر پانی میں رہے گا؟ چونکہ اس کا ماحول نہیں ہے، اس کا معاشرہ پانی نہیں ہے، اس لیے وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر باہر نکل آئے گا. ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ماحول زمین ہے, اس کا معاشرہ زمین ہے, پانی اس کا معاشرہ نہیں ہے. یہاں سے ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس کا معاشرہ جہاں ہو وہ وہیں رہتا ہے, اور جس کا معاشرہ وہ نہ ہو تو وہ اس کو نکال دیا کرتا ہے. اگر ہمارا معاشرہ صحت مند ہوگا, تر و تازہ ہوگا, سنتوں والا ہوگا, اخلاق نبوی والا ہوگا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی والا ہوگا, قرآن والا ہوگا, تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا معاشرہ ہمارے اندر برے لوگوں کو رہنے نہیں دے گا, وہ ان کو نکال دے گا, اور برے لوگ خود بھی نہیں رہیں گے. اس لیے کہ جہاں پورا معاشرہ اچھا ہو تو بروں کی برائیاں چلتی ہی نہیں ہیں. وہ یہ سوچے گا کہ یہاں تو سارے لوگ نمازی ہیں, میرا کیا چلے گا, یہاں تو سارے لوگ اچھے ہیں, میرا کیا چلے گا, یہاں تو سارے لوگ سچ بولنے والے ہیں, محبت سے رہنے والے ہیں, پیار سے رہنے والے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کا ادب کرنے والے ہیں, بڑوں کی تعظیم کرنے والے ہیں, چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور پیار اور محبت کرنے والے ہیں, علماء کا اکرام کرنے والے ہیں. اگر معاشرہ اس طرح کا دیکھے گا وہ, تو وہ خود بخود ہی اندر سے نکل کر چلا جائے گا. لیکن ہمارا معاشرہ اگر گندا ہو, ہمارا معاشرہ اگر خراب ہو, ہماری سوسائٹی اگر خراب ہو, تو اللہ کا منکر بھی ہمارے معاشرے میں پنپ جاتا ہے. حالانکہ وہ اللہ کا منکر ہے لیکن ہمارے معاشرے میں پنپ جاتا ہے. کیوں؟ ہم ہی لوگ برے ہیں, تو پھر اللہ کا منکر بھی ہمارے معاشرے میں چلتا ہے. جب ہمارا معاشرہ گندا ہوتا ہے تو نبی کی بغاوت کرنے والا بھی ہمارے معاشرے میں پنپ جاتا ہے. جب ہم برے ہوتے ہیں اور ہمارا معاشرہ برا ہوتا ہے, تو پھر برائی پھیلانے والا, گمراہیاں پھیلانے والا, غلط دعوتیں دینے والا, غلط باتوں کا افشا کرنے والا, بے نمازی کی دعوت دینے والا, وہ بھی ہمارے معاشرے میں پنپ جاتا ہے. اس لیے کہ جب معاشرہ گندا ہے تو گندے لوگ اندر پنپ جاتے ہیں, اور معاشرہ اچھا ہوتا ہے تو گندوں کو پنپنے کا موقع نہیں ملتا, اچھوں کو پنپنے کا موقع ملتا ہے. معلوم ہوتا ہے معاشرے کی صحت پر اچھے لوگ رہیں گے, اور معاشرے کی برائی پر, برائی پر, گندگی پر گندے لوگ رہیں گے, برے لوگ رہیں گے. دیکھو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہوں سے ان حالات کو دیکھا تھا. خوب غور سے سنیں, میں کوئی تقریر وقریر نہیں کرتا ہوں, میں جہاں جاتا ہوں میں ایک ہی بات کہتا ہوں, یہ تقریر وقریر ہوگا مقررین کا اور وائزین کا اور خطبہ کا. میں تقریر وقریر نہیں کرتا, میں دل جلا ہوں, میں میرا دل جلا ہوا ہے. میں جب حالات سنتا ہوں, میں جب مسائل سنتا ہوں, میں جب معاشرے کے حالات دیکھتا ہوں, پریشانیوں کو جب دیکھتا ہوں, نااتفاقیوں کو جب دیکھتا ہوں, ایک دوسرے کے پاؤں کھینچنے کو جب دیکھتا ہوں, اور ہماری بچیوں کو غیروں کے مکانوں میں جب ہم دیکھتا ہوں, خدا پاک کی قسم, اس وقت میرے پاس میری ٹیبل کے اوپر اور میرے سامنے ہمارے اس علاقے کی 32 بچیاں ہیں کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کے غیروں کے مکان میں جا چکی ہیں, اور ہم ہیں کہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم سے بڑھ کر دعوت دینے والا کوئی نہیں, ہم سے بڑھ کر نمازی کوئی نہیں, ہم سے بڑھ کر جو ہے دعوت و تبلیغ کرنے والا کوئی نہیں. ہم اپنے اداروں پر اور اپنے 4-1 کی مسجد پر خوش ہو گئے, ہم اپنے چھوٹے سے مدرسے کو لے کر ہم خوش ہو گئے. ہم نے چلنا اور 4 مہینے کے اوپر سمجھ لیا کہ میں نے دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دیا. میرے بھائیوں, آپ کیا جانیں گے کہ معاشرہ اس وقت کہاں جا رہا ہے, اور ہمارے اندر کی گندگیاں کہاں تک پہنچ رہی ہیں, اور کیا سے کیا حالات اس وقت چل رہے ہیں. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے کی ایک بچی, ایک سولن کی, جس کو پھنکی کہا جاتا ہے, اس کے گھر کا آسیانہ بنی ہوئی ہے, اور اس کے گھر کے ذریعے سے ایک بچے کی ولادت ہو چکی ہے, اور ہم خوش ہیں اس بات کے اوپر. اپنی نمازوں پر جو 2-4 سجدے کر لیے اس پر ہم خوش ہو گئے, اور 2-4 روزے رکھ لیے اور 2-4 روپے زکات کے نکال دیے اس پر ہم خوش ہو گئے, اور چلنا 4 مہینے پر ہم خوش ہو گئے. میرے بھائیو, یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظروں سے دیکھ رہے تھے اس وقت. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنو, بادرو بالاعمال, نیک کاموں میں جلدی کرو, نیک کاموں میں جلدی کرو. اس دن کے آنے سے پہلے کہ قطع کا قطع اللیل المظلم, اس دن کے آنے سے پہلے. کس دن کے آنے سے پہلے؟ فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے کہ جب فتنے رات کے اندھیرے کی طرح چلیں گی. جیسے رات کا اندھیرا ہوتا ہے، اب ابھی اندھیرا شروع ہو گیا تو بیچ میں صبح تک اجالا ہونے والا ہے؟ نہیں، صبح تک مسلسل اندھیرا رہے گا. اللہ کے نبی اس کی مثال دے کر فرما رہے ہیں کہ جیسے رات کا اندھیرا شروع ہوتا ہے صبح تک اجالا ہونے والا نہیں، فتنے جب شروع ہو جائیں گے تو وہ رکنے والے نہیں. پھر ایک کے بعد ایک نہیں دیکھ رہے ہیں، آج یہاں مارا جا رہا ہے مسلمان، کل وہاں جا رہا، کل فلا جگہ مارا جا رہا ہے، آج اس کی داڑھی کاٹی جا رہی ہے، پرسوں اس کی ٹوپی اتاری جا رہی ہے، آج اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بٹھایا جا رہا ہے، آج اس کو نکتر مارا جا رہا ہے، اس کو گو کشا کے نام کے اوپر اور گائے کے نام پر مارا جا رہا ہے. اب دیکھ لیجئے معاشرے کو کہ اس وقت کے حالات کیا ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اعمال صالحہ میں جلدی کرو، اعمال صالحہ میں جلدی کرو. یہ نہ سوچو جوان ہیں کل کو بڑھاپے میں نماز پڑھیں گے، یہ نہ سوچو آج تو جوان ہیں کل کو توبہ کریں گے، یہ نہ سوچو کہ آج تو ابھی دوڑتے پھرتے ہیں کل کو اعمال کر لیں گے. بادرو بالاعمال، اعمال میں جلدی کرو اس دن کے آنے سے پہلے کہ قطع کا قطع اللیل المظلم. فرمایا فتنے ایسے چلیں گے جیسے رات کا اندھیرا چلتا ہے. پھر حالات کیا ہوں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میری امت کا حال یہ ہوگا کہ لا تعمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر. پھر میری امت کا حال یہ ہوگا کہ یہ بھلائی کا حکم نہیں کریں گے اور برائیوں سے نہیں روکیں گے، بھلائی کا حکم نہیں کریں گے اور برائیوں سے نہیں روکیں گے. تو صحابہ کا معاشرہ اور ماحول ایسا بنا ہوا تھا کہ ان کی سمجھ سے باہر یہ بات تھی. آج ہمارے معاشرے میں یہ بات کہتے تو سمجھ میں آنے والی ہے کہ ہاں بھلائی کو چھوڑ دیں گے، برائی سے نہیں روکیں گے، لیکن صحابہ کی سمجھ سے باہر تھی، اس لیے کہ صحابہ کے تصور سے باہر تھا کہ ایسا بھی معاشرہ ہو سکتا ہے، ایسے بھی حالات آ سکتے ہیں. تو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا چونکہ وہ معاشرہ بڑا اچھا اور اللہ کے نبی نے وہ معاشرہ بنایا تھا. لوگ کہتے ہیں منصب و اکلو ہوں کرو، اللہ کے حبیب تنے تنہا تو تھے، اکیلا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ اکیلی شخصیت ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے سودا نہیں کیا. ہم سودا کرتے ہیں. میں نے ابھی کچھ علماء تشریف لائے تھے، میں نے ان سے یوں کہا کہ دیکھو اللہ جل شانہ قرآن میں یوں فرماتے ہیں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اے مسلمانوں، اے مومنوں، میں نے تمہاری جان اور میں نے تمہارے مال کو خرید لیا ہے، اس کے بدلے میں میں تمہیں جنت ادا کروں گا. مسلمانوں کی جان اور مال کو اللہ نے خرید لیا، میری جان کا مالک میرا اللہ ہو گیا. اس نے یہ نہیں کہا صرف تیرے دل کا مالک ہوا ہو، تیرے نفس کا مالک ہوا ہو، میری پوری ذات کا وہ مالک ہے. اور اس نے کہا کہ اس کے بدلے میں میں تجھے جنت دوں گا. میں آج کی مارکیٹ کی ایک مثال دوں آپ کو، آج کی مارکیٹ کی، کہ آپ نے سودا کیا کسی کے ساتھ کہ مجھے یہ چیز بیچنا ہے، آپ نے اس کو 10,000 روپے میں بیچ دی، وہ غریب بیچارہ آپ کے پاس یہ مائک چھوڑ کر چلا گیا اور آپ کو یوں کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے 10,000 روپے میں خرید لیا ہے، ابھی اس کو آپ اپنے پاس رہنے دیجئے، ہم کل پرسوں آ کر کے لے جائیں گے. پھر حال کیا ہوا؟ کل پرسوں کو آپ کے پاس کوئی اور آیا، اس نے کہا ہم بارہ ہزار دیتے ہیں. ہم نے یہ مائک اٹھا کر کے 12 میں دے دیا، اور 10 والا جب لینے آیا تو اس کو ہم نے یہ کہا کہ بھائی ہم نے تو بیچ دیا اس کو. آپ بتائیں کہ کیا اس 10,000 میں خریدنے والے کو پھر کبھی میری ذات پر بھروسہ ہو سکتا ہے، کبھی اعتماد ہو سکتا ہے؟ ایک سیدھی سی کلیئر مثال دے رہا ہوں جو مارکیٹ کی مثال ہے. اب اللہ جل شانہ یوں فرماتے ہیں کہ میں نے تیری ذات کو خرید لیا اور میں ابھی دنیا میں تیرے پاس رہنے دیتا ہوں، تو اس کے بدلے میں نیک عمل کرنا، میں تجھے جنت عطا کروں گا. لیکن اللہ کے اس سودے کے بعد بھی میں نے اپنی ذات کو شیطان کو بیچا، نفس کو بیچا, ماحول کو بیچا, عریانیت کو بیچا, معاشرت اور گندے معاشرے کو بیچا, اللہ کے نبی کی بغاوت کو بیچا. کیا اللہ کو میری ذات پر کبھی بھروسہ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اور اب کہے گا تو وہ ہے غدار, تو غدار ہے کہ مجھ سے سودا کیا تھا تیری ذات کا, لیکن آج تو نے اپنی ذات کو مجھ سے ہٹا کر کے دنیا کے تاجروں سے ویپار کر لیا. اور جب اللہ مجھ پر اور آپ پر غداری کا لفظ لگا دے, خدا پاک کی قسم دنیا کی کوئی طاقت عزت نہیں دے سکتی, ہمیں کوئی طاقت عزت نہیں دے سکتی. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ میری امت پر ایک دور آئے گا جس دور میں لوگ بھلائی کا حکم کرنا چھوڑ دیں گے اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دیں گے, تو صحابہ کی سمجھ میں یہ بات آتی نہیں تھی, ان کے تصور سے باہر تھی یہ بات کہ کیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے اس معاشرے کو جو بنایا تھا, اس معاشرے کو جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنایا تھا, کتنا خوبصورت معاشرہ. میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں, آپ نے نام سنا ہوگا, ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جریر ابن عبداللہ بزلی رضی اللہ عنہ, خوب غور سے اس واقعے کو سنیں. حضرت جریر ابن عبداللہ, بہت لمبی صحبت نبی کی نہیں ہے, کوئی 8-10 سال نبی کی صحبت نہیں ملی, 6 مہینے صرف نبی کی صحبت ملی, صرف 6 مہینے. رمضان المبارک میں ایمان لائے اور ادھر ربیع الاول میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. اب آپ گن لیں, رمضان سے لے کر ربیع الاول 5-6 مہینے ہوتے, 6 مہینے کی صحبت ملی ہے, صرف 6 مہینے کی. لیکن اس 6 مہینے میں نبی نے معاشرے میں ان کو جو سجایا اور ان کو جو بنایا اور ان کی جو تربیت کی, جب وہ بیعت ہوئے تھے نا ایمان کے لیے, تو اللہ کے حبیب نے ان کو ایک نصیحت فرمائی تھی, یا جریر الدین و النصیحة, بخاری شریف میں, للہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین ولی عامۃ الناس. اے جریر سنو, خیر خواہی کرنا, اللہ کے ساتھ خیر خواہی, اللہ کے ساتھ خیر خواہی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, اس کا بھاگیدار نہ بنانا, ولی رسول ہی, رسول کے ساتھ خیر خواہی کرنا, یعنی اللہ کے نبی کی باتوں کو مان لینا, ولی ائمت المسلمین, اور مسلمانوں کا امام بادشاہ اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا, بغاوت نہ کرنا ملک میں, ولی عامت الناس, اور عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا, بھلائی کا حکم دینا, برائیوں سے روکنا, اچھی سوچ رکھنا, اچھے معاملات کرنا, یہ عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی. اب سنو جریر ابن عبداللہ نے اس حدیث شریف پر کیسے عمل کیا, اللہ کیسے عمل کیا. آپ کو ایک گھوڑے کی ضرورت تھی, آپ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ بازار میں, جاؤ مارکیٹ میں اور دیکھو ایک اچھا گھوڑا خریدنا ہے. غلام گیا اور اس نے آ کر بتایا کہ حضرت ایک صاحب کے پاس گھوڑا ہے بڑا اچھا, اور وہ 500 درہم میں بیچنے کے لیے تیار ہے. جریر ابن عبداللہ پہنچے, حافظ ابن حجر اسقلانی نے یہ واقعہ ان کی سوانح میں لکھا. جریر ابن عبداللہ مارکیٹ میں پہنچے, گھوڑے کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر بیٹھ کر سواری کرو تو پتہ چلے گا کہ گھوڑا کیسا ہے. جریر ابن عبداللہ بیٹھے اور بیٹھ کر سواری کی, ایک راؤنڈ لگا کر آئے, ٹرائی, اور آ کر کے مالک سے فرمایا کتنے میں بیچنا ہے؟ فرمایا 500 درہم. فرمایا تو نے کم قیمت لگائی ہے, تیرے گھوڑے کی قیمت تو 600 درہم ہے. اللہ خود کہہ رہے تیرے گھوڑے کی قیمت 600 ہے, تو 500 میں کیسے بیچ رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے تو 500 میں بیچنا ہے, اگر آپ 600 دیتے ہیں نور نلا نور. پھر ایک راؤنڈ لگایا, آ کر کے فرمایا تیرے گھوڑے کی قیمت تو 700 درہم ہے, تو 500 میں کیسے بیچ رہا ہے؟ پھر ایک راؤنڈ لگایا, آ کر فرمایا تیرے گھوڑے کی قیمت تو 800 درہم ہے, تو 500 میں کیسے بیچ رہا ہے؟ فرمایا میں نے تو 500 میں بیچنے نکالا ہے حضرت, اگر آپ 800 دے رہے ہیں نور نلا نور, بہت اچھی بات ہے. حضرت نے 800 میں سودا کیا اور پھر اس سے پوچھا کہ تیرا اتنا قیمتی گھوڑا ہے تو بھی جانتا ہے, تو 500 میں کیوں بیچ رہا ہے؟ اس نے کہا میرے گھر کی مجبوری ہے جو مجھے سستے میں بکوا رہی ہے. میرے گھر کی مجبوری ہے, میرے اپنے اندر کی کچھ مجبوری ہے جس کی بنیاد پر میں ایک مہنگا مال سستے میں بیچ رہا ہوں. ٹھیک ہے, حضرت نے 800 میں خریدا اور حضرت کو وہ پھر پوچھنے لگا کہ چلو میری تو مجبوری تھی اس لیے میں نے سستے میں بیچا, لیکن آپ اتنا مہنگا کیوں خرید رہے ہو, زیادہ پیسے دے کر کیوں خرید رہے ہو؟ آپ نے فرمایا جب میں ایمان لایا تھا تو میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور میرے نبی نے کہا تھا لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا, لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا. تیرا گھوڑا 800 درہم کا ہے, میں جان کر کے 500 میں خرید لوں تو قیامت کے دن میرے نبی کو میں منہ کیا دکھاؤں گا؟ آپ معاشرہ تو دیکھو, میں اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اور پھر جو جملہ فرمایا حضرت جریر نے, فرمایا تیرے گھوڑے کا سودا کیا ہے, تیری مجبوری کا سودا میں نہیں کر سکتا. تیری مجبوری کی بنیاد پر ایک وہ معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا تھا, ایک آج کا معاشرہ دیکھ لو. ہر وقت ماں فرمائے خدا پاک کی قسم, میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایمان والا صف اول میں نماز پڑھنے والا اور اپنے آپ کو ایمان کے دنگ کا بجانے والا اور کوئی عالم اور کوئی مبلغ اور کوئی کیا اور کوئی کیا, لوگوں کی مجبوریوں کے غلط فائدے اٹھاتے ہیں. کسی یتیم کا فائدہ, کسی بیوہ کا فائدہ, کسی غریب کا فائدہ, کس کا ہم نے مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا اور ہم نے یہ سوچا کہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس کا مکان لے لو, اس کی زمین لے لو. سن لو میرے بھائیو, وما کرو وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین. تم بھی تدبیر کرتے ہو, اللہ بھی تدبیریں کر رہا ہے, تمہاری تدبیریں اللہ کے سامنے فیل ہو گئی. اللہ چاہتا ہے معاشرہ اچھا ہو, کسی کی مجبوری کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ, کسی کے روتے ہوئے آنسو کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ, کسی دکھے دل کی آہیں نہ لو, کسی تڑپتے ہوئے کے اندر کے آنسو کو نہ لو, ورنہ یہ کبھی نہ کبھی مجھ پر یا میری فیملی پر یا میری اولاد پر حالات لے کر آئے گا. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا تمہارا کیا ہوگا جبکہ تم بھلائی کا حکم کرنا چھوڑ دو گے, برائیوں سے روکنا چھوڑ دو گے. تو صحابہ نہیں مان رہے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, حضرت نے فرمایا صحابہ پوچھ رہے اَوَيَفْعَلُونَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ, ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اس سے بدتر حالات آئیں گے, اس سے بدتر. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اس سے بدتر کیا حالات آئیں گے؟ فرمایا اس سے بدتر حالات یہ آئیں گے, لوگ برائیوں سے لوگ بھلائیوں سے روکیں گے اور برائیوں کا حکم دیں گے, بھلائیوں سے روکیں گے اور برائیوں کا حکم دیں گے. آج یہ معاشرہ نہیں ہے, آج لوگ بھلائیوں سے نہیں روک رہے. اگر کوئی آدمی سخاوت کا کام کر رہا ہے اور کسی کو دینا چاہتا ہے تو اس کا اڑوسی پڑوسی, اس کا بھائی, اس کا رشتہ دار, اس کا دوست اس کو یہ کہہ کر روک دیتا ہے مت دے اس کو, کیوں دے رہا ہے اس کو, کیا میں نے یہ برائی میں نے یہ بھلائیوں سے نہیں روکا اس کو؟ کسی جماعت کی محنت پر, کسی عالم کی محنت پر کوئی آدمی اگر برسوں کے بعد نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گیا تو میری زبان سے کلمہ نکلتا ہے کہ آج تیرا چاند کہاں طلوع ہو گیا؟ کیا میرا یہ جملہ اس کو نماز سے دور نہیں کر دے گا؟ کیا وہ آئندہ نماز میں آئے گا؟ پھر اس کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ ایک وقت میری امت پر آئے گا کہ تم بھلائیوں سے روکو گے اور برائیوں کا حکم دو گے. آج معاشرے کی اولاد برے کام کرتی ہے تو دوسرا کوئی روکنے بھی جاتا ہے تو اور صاحب کہتے ہیں کہیں نہیں نہ کروا دیتے. ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کی فکر نہیں, یہ امت کا مزاج میں بتا رہا ہوں. اور میں نے ابھی جمعہ کے دن ایک بات کہی کہ اتنی تقریریں, اتنی وائز, اتنے قرآن کی تفسیریں اور اتنے حدیث کے درس اور ان تمام کے باوجود میرا بال بھی کھڑا نہیں ہوتا. حسن بصری سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت اتنے واعظ ہو رہے ہیں, اتنی تقریریں ہو رہی ہے, اتنے درس قرآن ہو رہے ہیں اور اتنے درس حدیث ہو رہے ہیں, پھر بھی ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ حسن بصری نے فرمایا سوئے ہوئے کو بیدار کیا جا سکتا ہے, مرے ہوئے کو بیدار نہیں کیا جا سکتا. اجمت مر چکی ہے اجمت مر چکی ہے جس کے دل مر چکے ہو اس کو کیسے بیدار کیا جائے اس کو کیسے دین کی باتیں بتائی جائیں آج میں جنازے کو اٹھا کر کے چل رہا ہوں خدا پاک کی قسم اور میرے تصورات غلط چل رہے ہیں میں میت کی جنازے کی نماز پڑھ رہا ہوں میرا دل حاضر نہیں ہوتا ہے ہم قبر کے اوپر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں کبھی قبر کی فکر بھی نہیں ہوتی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مال پہ نہ اترا جو مال تیرے بستر تک ہے صرف بہت پیاری مثال دی حضرت نے صرف بستر تک جہاں تیری روح قبض ہو گئی اور جہاں تو مر گیا پھر تیرا نرم گدا ختم پھر تیرے ہوا والا گدا ختم پھر تیرا پانی والا گدا ختم پھر تیرا شاندار بستر اور تکیہ ختم اور تجھے اتار کر نیچے سلا دیا جائے گا دنیا میں تمام کپڑوں کے جیب ہوتے ہیں لیکن ایک واحد کپڑا ہے کفن جس کا کوئی جیب نہیں ہوتا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انسان تو بغیر دولت کے دنیا سے رخصت ہونے والا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تیری دولت تیرے بستر تک ہے جہاں تیری روح نکلی کہ تجھے بستر سے اٹھا کر سیدھا نیچے اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تیرے اہل و عیال تیرے رشتہ دار تیرے بیوی بچے تیرے اقارب تیری قبر تک ہے اس سے آگے کوئی نہیں پوچھو بیٹے سے اندر باپ کے ساتھ سو سکتا ہے بیوی سے پوچھو کہ آپ نے شوہر کے ساتھ تو سوئے گی اس شوہر سے پوچھو تیری بیوی کے ساتھ تو سوئے گا سارے اقارب رشتہ دار جس سے پیار ہے دلار ہے محبت ہے سب کچھ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر تک ہے اور قبر سے آگے کون ہے فرمایا تیرے اعمال ہے تو جو قبر میں ساتھ چلنے والے ہیں اس کی تو تیاری نہیں ہماری بعض ضعیف روایتوں میں آیا ہے کہ انسان کی تدفین کے بعد جب منکر نکیر سوال کے لیے آتے ہیں تو سنو بعض ضعیف روایتوں میں اللہ کے حبیب نے فرمایا ارشاد فرمایا کہ ایک خوبصورت انسان ظاہر ہوتا ہے اس کی قبر میں اور جب سوال ہوتا ہے مر ربک و من نبیک و ما دینک تو یہ خوبصورت انسان جواب دیتا ہے کہ اللہ ہے اس کا رب اللہ ہے اور اس کا نبی محمد الرسول اللہ ہے اور اس کا دین جو ہے وہ اسلام اور شریعت ہے تو ان فرشتوں کے جانے کے بعد میت اس آدمی کو پوچھتی ہے کہ اس کھتے کے اندر تو کون آ گیا میری مدد کو کرنے والا تو ضعیف روایتوں میں آقا نے فرمایا کہ وہ خوبصورت انسان یہ کہتا ہے کہ میں تیری نماز ہوں تیری حفاظت کے لیے احکم الحاکمین نے مجھے بھیجا ہے تو جو ہمارے ساتھ قبر میں چلنے والے ہیں اس کی طرف میری آج کی توجہ ہی نہیں اور جو دنیا میں رہنے والے ہیں اس کی طرف میری زندگیاں کھپ گئی تو میرے بھائیوں اللہ کے حبیب ایک اچھا معاشرہ چاہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت میری امت پر آئے گا کہ جس وقت کے اندر لوگ برائیوں کا حکم کریں گے بھلائیوں سے روکیں گے صحابہ فرماتے ذالک یا رسول اللہ ایسا بھی ہو سکتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے بھی بدتر وقت آئے گا صحابہ فرماتے اس سے بدتر فرمایا ہاں اس سے بدتر وقت یہ آئے گا کہ دنیا میں گناہوں کے ہونے پر لوگ خوشیاں منائیں گے اور نیکیوں کے ہونے پر لوگوں کو تکلیف ہوگی آج یہ وقت آ چکا ہے اگر کوئی صلح کراتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے انہیں حکم میں رہوا یہ الگ رہوا جو ہوتا تھا کسی کے ملنے پر ہمیں تکلیف کوئی کسی کی عزت کرتا ہے تو ہمیں تکلیف کسی کی محبت پر ہمیں تکلیف مسند احمد کی روایت سنو مسند احمد کی روایت قیامت کے دن ایک ظالم و مظلوم اللہ کی خدمت میں آئیں گے اب مظلوم اپنے حق کو مانگے گا کہ اللہ میرا حق اس کے پاس سے چاہیے اور اللہ نے لشانو فرمائیں گے کہ بھائی اس کے پاس تو کچھ نہیں سب لے گئے تو اس سے پہلے سارا ثواب ختم اس کا تو اب تو کیا مانگتا ہے اس تو کہا اچھا مجھے تو میرا حق چاہیے اگر اس کے پاس نیکی نہیں ہے تو میرے مالک میرا گناہ اس کو دے دے میرا گناہ اس کو دے اتنے میں احکم الحاکمین پردہ ہٹائیں اور خوبصورت محل نظر آئے گا روایت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک محل نظر آئے گا اور یہ مظلوم اللہ سے پوچھے گا کہ اللہ یہ محل کسی نبی کا ہے؟ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے نہیں، یہ میرے بندوں میں سے اس بندے کا ہے جو میرے کسی ظالم بندے کو معاف کر دے، جو میرے کسی ظالم بندے کو معاف کر دے، یہ اس کو ملے گا. تو مظلوم یوں کہے گا کہ حکم الحاکمین اگر میں اس کو معاف کر دوں تو مجھے دے دے گا. حدیث شریف میں ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے میری عزت کی قسم تو نے اگر میرے اس بندے کو معاف کر دیا یہ مقام تجھے دے دوں گا. اللہ بھی صلح کو پسند کرتا ہے، صلح کو، اور ہم ہیں کہ صلح کو پسند نہیں کرتے. ہمارا مجاز ہی نہیں کسی میں صلح ہو جائے تو، ہمارا مجاز ہی نہیں کہ کسی کی آپس میں ملاقات ہو جائے تو ہمیں خوشی ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک دور آئے گا، لوگ برائیوں پر خوش ہوں گے اور بھلائیوں پر غم منائیں گے. آج یہ وہ وقت آ چکا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے میرے بھائیوں کہ اپنا معاشرہ خوشگوار بناؤ، پیار بھرا بناؤ، محبت بھرا بناؤ، ایک دوسرے کا ادب والا بناؤ، معاف اور درگزر کرنے والا بناؤ. ساری دنیا تمہارا تماشا دیکھ رہی ہے کہ تم کیسے لڑ رہے ہو آپس میں، تم کیسے، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر. سنو، بخاری شریف میں روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کعبۃ اللہ جو مشرکین کا بنا ہوا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے حبیب نے فتح مکہ کے بعد ایک مرتبہ مجھے یوں کہا تھا کہ عائشہ، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کعبہ کو توڑ دوں جو مشرکین کا بنایا ہے، مشرکین مکہ کا، چونکہ ان لوگوں نے بنیاد ابراہیم سے ہٹا کر بنایا، وہ حتیم جو ہے اس کو نکال دیا، حالانکہ وہ بھی کعبہ ہے، تو حتیم کو نکال دیا اور نیچا تھا اونچا کر دیا، اور دو دروازے تھے ایک دروازہ کر دیا. تو حضرت نے فرمایا، عائشہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کعبہ کو توڑ دوں اور پھر نئے سرے سے بنا دوں، بنیاد ابراہیم پر بناؤں. لیکن عائشہ، میں اس لیے اس کو ختم نہیں کرتا اور اسی کعبہ کو جو مشرکین کا بنا ہوا ہے اس لیے اس کو باقی رکھتا ہوں کہ یہ لوگ کہیں گے مکہ والے ہمیں مسلمان بنا کر ہمارا کعبہ توڑ دیا جو ہم نے بنایا تھا ہمارے پیسوں سے. یہ لوگ کہیں گے ہمیں مسلمان بنا کر ہمارا کعبہ توڑ دیا، ان کا دل ٹوٹ جائے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے اس لیے اسی مشرکین کے بنے ہوئے کعبہ کو باقی رکھا، اور اسی میں نماز بھی پڑھی آپ نے دو رکعت، اور اسی کعبہ کا طواف بھی فرمایا آپ نے، لیکن اس کو توڑا نہیں. امت کو یہ سبق دیا، اے لوگوں، مشرکین کا بنا ہوا کعبہ تو مجھے منظور ہے لیکن امت کے دلوں کا توڑنا یہ مجھے منظور نہیں ہے. آج ہم چھوٹے چھوٹے مسئلے میں دلوں کو توڑ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلوں، یہ اس کے خلاف، یہ اس کے خلاف، یہ اس کے خلاف، یہ اس کے خلاف، معمولی معمولی مسئلوں، اور ہمارے دل نفاق سے بھر گئے، ہمارے دل برائیوں سے بھر گئے، ہمارے دل بدلوں کی بھاوناؤں سے بھر گئے کہ ہم انتقام لیں گے، ہم بدلہ لیں گے، اور جب تک ہم بدلہ نہیں لیں گے ہمیں چین نہیں پڑے گا. میرے بھائیوں، حضرت اقدس تھانوی نفر اللہ مرکزہ فرماتے ہیں، تم نے ایک مسئلے میں ان سے بدلہ لیا، اگر اللہ تجھ سے بدلہ لینے پر آ جائے تو زمین پھاڑ کر تجھے اتار دے گا اور قیامت کا سویرا ہو جائے گا کہ تو دبتا ہی رہے گا. لیکن اللہ کوئی بدلہ نہیں لیتا، اللہ کوئی انتقام نہیں لیتا. تو نے راتوں میں چھپ کر کیا گناہ کیے وہ اس کو معلوم ہے، تو نے تیری نمازوں کو کیسے خراب کیا ہے وہ اسے معلوم ہے، تو نے تیرے خیالات کیسے گھمائے ہیں وہ اسے معلوم ہے. لیکن اس کے باوجود بہت خوب بات لکھی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے، فرمایا کہ آدم و حوا جنت میں تھے اور اللہ نے جس چیز سے منع کیا اس کو کھا لیا تو اللہ نے کپڑوں کو اتار دیا بدن کے اوپر سے اور اپنے سطر کو چھپانے کے لیے فتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ وہ جنت کے پتوں کو چپکانے لگے. سنو ابن کثیر فرماتے ہیں اے لوگو جو اللہ آدم جیسی شخصیت جو نبی ہے اور حوا جیسی پاکیزہ عورت اور جنت جیسا مقام اس جنت جیسے پاکیزہ مقام میں آدم کے کپڑے اتار سکتا ہے اور گنہگار جب تو رور پہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تیرے کپڑے بھی اتار سکتا ہے تجھے بھی برہنہ کر سکتا ہے اور پورے مجمع کے سامنے تجھے ننگا کر کے پیش کر سکتا ہے اور ایسے پیش کرے کہ تیرا کپڑا بدن کے اوپر نہ رہے تو دوبارہ پہن بھی نہیں سکے. لیکن میرے آقا کی حضور کی دعائیں ہیں کہ اللہ ذلیل نہیں کر رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ وہ رب کریم ہمیں ذلیل نہیں کر رہا ہے. میرے بھائیو سنو سمجھو اپنے دلوں کو کہاں لے کر ہم جا رہے ہیں, اپنی زندگی کو ہم کہاں کپا رہے ہیں, ہماری زندگیاں کن عیاشیوں میں کن بدماشیوں میں اور کس روح کے اوپر جا رہے ہیں. اور سنو اللہ تو وہ قدردان ہے کہ میں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں. دنیا میں جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی خدمت میں اتنا بڑا ہدیہ لے کر جانا پڑتا ہے. کلکٹر کے پاس تم 1000 روپے لے کر جاؤ گے تو قبول کرے گا وہاں تو بہت بڑی تھپیاں ہونی چاہیے. جو آدمی جتنا بڑا اتنی بڑی چیز لے کر کے وہاں ہدیے میں جاؤ لیکن رب کریم کائنات کا مالک یہ کہہ رہا ہے کہ میرے وہاں یہ شرط نہیں ہے کہ تم بڑے بڑے عمل لے کر کے آؤ. اخلاص شرط ہے. فرمائے اخلاص کے ساتھ چھوٹا بھی عمل لے کر کے آؤ گے میں اس کی قدر کروں گا. بخاری شریف میں ہے اخلاص کے ساتھ کھجور کا ایک دانہ تم نے میرے راستے میں صدقہ کیا میں اس کو پالتا رہتا ہوں یہاں تک کہ احد پہاڑ کے برابر بنا کر کل قیامت کے دن تجھے پیش کر دوں گا. چھوٹا سا عمل, ایک کھجور کا دانہ حیثیت کیا ہے. ارے ہم ویسے ڈسٹبین میں پھینک دیتے ہیں ایک کھجور کا دانہ. اور اس پر اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تو نے اخلاص کے ساتھ میرے راستے میں دیا میں اس کو پال کر اتنا بڑا کرتا ہوں کہ احد پہاڑ کے برابر. اور اللہ وہ قدردان ہے میرے بھائیو. اس وقت نہیں ہے ورنہ میں بہت کھولتا اس مضمون کو اس لیے تاکہ ہم اعمال صالحہ پر آئیں. اللہ وہ قدردان ہے, میں 2-3 واقعات آپ کو سناؤں. اللہ وہ قدردان ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے جب امتحانات میں کامیاب ہو گئے اور وہ بڑے بڑے امتحان چھوٹے موٹے امتحان نہیں تھے, بڑے بڑے امتحان اور امتحانوں میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی قدر فرمائی اللہ نے. اور کیا قدر کی؟ اِنِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا, ابراہیم میں تجھے دنیا کا امام بناؤں گا. صرف اتنی قدر نہیں کی, اتنی قدر نہیں, سنو قرآن پڑھو کتنی قدر کی. فرمایا ابراہیم تیری ادائیں, تیرے امتحانات, تیرے مسائل, تیرے حالات, تیری پریشانیاں, تیرا صبر, تیرا استقلال مجھے اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلًّى, وہ پتھر جس پر تو نے کھڑے رہ کر کعبہ بنایا تھا میں اس پر محمد کی امت کو سجدہ کرنے والی بنا دوں گا. یہ اللہ قدر کر رہا ہے. دنیا کا انسان قدردان نہیں ہوتا, اللہ بڑا قدردان ہے. حضرت حاجر علیہ السلام جب دوری ہے صفا اور مروہ پر ایک پانی کی تلاش میں کہ پانی مل جائے, یہ ادا اتنی پسند آئی. اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ ایک برتن بھر کر پانی دے دیتا یا اتنا دیتا کہ جب تک تم جیئیں گے وہاں تک پیئیں گے پھر ختم, لیکن ایسا نہیں کیا. وہ چشمہ بہایا کہ آج 5000 سال سے زائد ہو چکے وہ چشمہ بہ رہا ہے اور ساری امت مستفیض ہو رہی ہے. یہ حاجرہ کے دور کی قدر کی, اور اتنی قدر کی. فرمایا حاجرہ تو میرے لیے دوری اور ساری قربانیاں تو نے میرے لیے دی, حتیٰ کہ تو نے شوہر کو پوچھا تو شوہر نے تجھے جواب تک نہیں دیا تو خود ہی بولی کہ کیا اللہ کا حکم ہے. تو ابراہیم نے کہا کہ ہاں. تو تیرا جواب تھا اِذَا لَا يُزَيِّعَكَ اللَّهُ، تب تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. فرمایا یہ تیری قربانیاں ہیں، تو اب اس قربانیوں کے نتیجے میں تیرے عمل کی وہ قدر کرتا ہوں کہ حج میں آنے والا کوئی آدمی، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ صحابی ہو، اس کا حج پورا نہیں ہوگا جب تک کہ تیری دور کی نقالی نہیں اتارے گا. میرے بھائیوں، اللہ وہ قدردان ہے، وہ ہمارے اعمال کی قدر کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں بخاری شریف میں آپ نے دو دعا فرمائی، ایک دعا کی اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے تیرے راستے کی شہادت عطا فرما، مجھے تیرے راستے کی شہادت عطا فرما. لیکن عمر کے دور میں تو اسلام نکل کر بہت دور پہنچ گیا تھا، تو خیال ہو سکتا تھا کہ شہادت تو مانگیے لیکن کہیں مدینے سے دور نہ ملے، اور مدینے سے دور شہادت ملی تو مدینے میں دفن ہونا کیسے نصیب ہوگا. تو دوسری دعا فوراً فرمائی، وجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ شہادت بھی دے تیرے راستے کی اور تیرے نبی کے شہر میں موت عطا فرما. میں کہیں اور مرنا نہیں چاہتا، میں شہادت دور نہیں چاہتا ہوں، میں یہی شہادت چاہتا ہوں. یہ مانگا، عمر کی قربانیاں اللہ کو اتنی پسند آئی. عمر نے تو شہادت مانگی تھی، شہادت کہیں بھی اللہ دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے کہا شہادت عطا فرمائی، وضو کی حالت میں، تہجد پڑی ہوئی ہے، فجر کی نماز میں آئے ہیں، مصلی پر نماز پڑھانے جا رہے ہیں، مقام احسان پر ہے. مقام احسان کا معنی ان تعبد اللہ کانک ترا فان لم تکن تراہ فانہ یرا، وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، مقام احسان کے اوپر ہے. اور مصلی پر فجر کی نماز میں ابو لولو مجوسی کا نیزہ لگا اور آپ کو شہادت نصیب ہوئی. پھر اس کے بعد یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ نے تو یوں کہا تھا، اے اللہ تیرے نبی کے شہر کی موت عطا فرما، تو نبی کے شہر میں جنت البقیع میں تدفین ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں فرمایا. عمر کے اعمال کی اللہ نے اتنی قدر فرمائی کہ شہادت بھی دی اور کسی اور جگہ دفن نہیں ہونے دیا، نبی کے قدموں میں دفن فرمایا. یہ تو میں دو چار واقعات آپ کو پیش کر رہا ہوں، ورنہ آدم سے لے کر خدا پاک کی قسم آج تک کے اولیاء اللہ تک کے حالات کو پڑھتے چلے جاؤ گے. اللہ ہمارے اعمال کا قدردان ہے، اللہ ہمارے اعمال کا قدردان ہے. شرط یہ ہے کہ میرے عمل کے اندر جان ہونی چاہیے، اور جان پیدا ہوتی ہے اخلاص کے ذریعے سے. اسی لیے قرآن کریم میں رب تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. اے لوگو، تم چھوٹی سی نیکی لے کر آؤ گے، میرے وہاں وہ بھی موجود پاؤ گے، اور تم چھوٹا سا گناہ لے کر آؤ گے، وہ بھی میرے وہاں موجود پاؤ گے. میں نیکی میں بھی کوئی کمی نہیں کروں گا. دنیا کا انسان تو پانچ دو روپے ایک روپیہ دیکھ کر نکال دیا کرتا ہے، یہ معمولی ہے، اس کو نکالو اس کا کیا وزن ہوگا. اور اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ تیرے کھجور کے ایک دانے کو بھی میں تیری نیکیوں کے پلرے میں ڈال کر تیرے نیکیوں کے پلرے کو جھکا دوں گا. یہ قدردانی ہے، یہ اللہ کی قدردانی ہے. جو میرا اللہ ہمارے اعمال کی اتنی قدردانی کرتا ہو، اور جو ہمارے اعمال کا اتنا قدردان ہو، کیا ہم اس اللہ کے احکام کو پورا نہیں کریں گے؟ یقیناً ہمیں اس رب کے احکام کو پورا کرنا چاہیے جو ہمارے اعمال کا قدردان ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کے احکام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور قرآن کریم کے ذریعے سے جو اس امت کو دیے گئے ہیں، ان احکاموں کو اپنی زندگی میں اتارو، ورنہ ہمارے قلوب مردہ ہو چکے ہیں کہ کوئی بات ہم پر اثر ہی نہیں کرتی، کسی بات کا ہمیں اثر ہی نہیں ہو. اور ہم نے اپنے آپ کو ولایت کے اس مقام پر فائز کر لیا ہے کہ دو چار نمازوں نے مجھے دھوکہ دے دیا، دو چار روزوں نے مجھ کو دھوکہ دے دیا، دو چار صدقات نے مجھ کو دھوکہ دے دیا، اور میں اتنے دھوکے میں آ گیا کہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگا، دوسروں کو ذلیل سمجھنے لگا. سنو، مسلم شریف کی روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ یوں فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے اعمال پر غرور کر کے بد اعمال کو حقیر سمجھتے ہو، تو اللہ یوں کہتا ہے میں بد اعمال کو توفیق دے کر جنت عطا کروں گا اور تیرے اعمال کے غرور کی بنیاد پر تجھے جہنم میں ڈال دوں گا. بہت خطرناک بیماری ہے یہ, بہت خطرناک عبادت کا غرور جو ہے نا, بہت خطرناک بیماری ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بڑی بیماری سے اپنی ذات کی حفاظت کریں. اور میں نے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. اللہ کہتا ہے تمہاری مجلسوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی اس لیے کہ تم تو ایران قرآن بکواس غیبت اس کی اس کی یہی تمہاری مجلسیں ہوا کرتی. اور کیا ہوتا ہے تمہاری مجلسوں میں؟ قرآن میں اللہ کہہ رہا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر, مگر تمہاری وہ مجلس سے مجھے بہت پیاری لگتی ہے. اللہ کہتا ہے وہ مجلس سے مجھے بہت پیاری لگتی ہے الا من امر بصدقۃ, جس میں لوگوں کی خیرخواہی کا حکم دیا جا رہا ہو, غریب کے بچے کو, یتیم کے بچے کو, اور یتیم کو, بیوہ کو, معذورین کو, مجبورین کو تم تعاون کرنے والے ہو. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف, یا بھلائی کا حکم کرنے والے ہو, اچھے کاموں کا حکم کرنے والے ہو, برائیوں سے روکنے والے ہو, اب اصلاح بین الناس, یا لوگوں کے درمیان صلح کرنے والے ہو. اللہ کہتا ہے تمہاری یہ مجلس سے مجھے بہت پیاری لگتی ہے, بہت اچھی لگتی ہے. اس کے علاوہ جتنی تمہاری مجلس ہیں وہ سب گندگی ہے, وہ سب برائیاں ہیں, وہ آبست ہیں, وہ بیکار ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کو اچھا بنائیں اور بری مجلسوں سے, گندی مجلسوں سے خوب حفاظت فرمائیں. اللہ جل شانہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج جن کا انتقال ہوا ہے رب تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے, ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. رب تعالیٰ جل شانہ ہم تمام کو بھی ایمان پر خاتمہ اپنے اپنے وقت پر عطا فرمائے. ہماری موت وہ آئے کہ جب ہم نماز میں ہو, سجدے میں ہو, اللہ کی تلاوت پر ہو, اللہ کی رضا پر ہو, اور اس عالم میں رب تعالیٰ ہمیں بلانے والا ہو. یہ موت بہت پیاری ہے, اور وہ موت جو کتے اور بلوں کی طرح رجھرتی موت ہوا کرتی ہے, اس موت سے ہمیں پناہ مانگنا چاہیے. میں نے جگہ جگہ ابھی ایک دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہے, میں آپ لوگوں کو بھی سکھا دوں. اللہ کرے کہ آپ پانچوں نمازوں کے بعد اس دعا کو کرنے والے بن جائیں. اللہم جس کا خلاصہ مضمون یہ ہے, اللہم اجعلنی عندک ولیجا واجعلنی عندک زلفا وحسن معاف. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اللہم اجعلنی عندک ولیجا. ولیجا کس کو کہتے ہیں؟ امام بخاری کہتے ہیں ولیجا رازدار, جو میرا رازدار, جو میرے گھر میں بار بار آنے والا, جو میرے گھر کا بھیدی, اس کو ولیجا کہا جاتا ہے. اللہم اجعلنی عندک ولیجا, اے اللہ مجھے اپنے گھر کا رازدار بنا دے, بھیدی بنا دے, بار بار آنے والا بنا دے تیرے پاس. نماز کے بہانے, تلاوت کے بہانے, صدقے کے بہانے, روزے کے بہانے, بار بار آنے والا بنا دے. اور وجعلنی عندک زلفا, اور اے اللہ مجھے تو اپنا مقرب بنا لے, مجھے تو اپنا مقرب بنا لے. وحسن معاف, اور اے اللہ میرا انجام اچھا بنانا, ایمان پر میرا خاتمہ فرمانا. یہ حضور کی دعا ہے, بہت جامع دعا ہے. ہر نماز کے بعد ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم تمام کو دعاؤں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے حافظ عبدالصمد صاحب نورانی جو شدید بیمار ہے, علیل ہیں, ہاسپیٹل میں ہے, الحمدللہ دو دن سے کچھ طبیعت شفا کی طرف چل رہی ہے. اللہ جل شانہ ان کو مکمل صحت عافیت عطا فرمائے. امت کا اس نے بہت کام کیا ہے, امت کی بہت ساری ضرورتوں میں دکھیوں کو اور بیماروں کو اور غریبوں کو اور بزرگوں کی صحبتوں کو اس نے اٹھایا ہے. اللہ جل شانہ ان کو خوب شفا عطا فرمائے اور دوبارہ صحت یابی کے ساتھ اب تعالیٰ ان کو اچھی طرح گھر لے آئے. اور جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے, اور جتنے مرحوم ہو چکے اللہ سب کی مغفرت فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم, اللهم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك العفو والعافية, اللهم انا نسألك العفو والعافية, اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم اجعلنا عندك وليجا واجعلنا عندك زلفا وحسن معاذ. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم غناهكم عفو فرما, قصوروں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمارے معاشرے کو صحت مند بنا دے, ہمارے معاشرے کو گندگیوں سے پاک فرما دے, ہمارے معاشرے کو اے اللہ صحابہ والی زندگی عطا فرما دے. اے اللہ مسلمانوں کی مظلومیت کو دور فرما دے, مسلمانوں کی مظلومیت کو دور فرما دے, مسلمانوں کی مظلومیت کو دور فرما دے. اللہ ہماری دستگیری فرما, ہماری مدد فرما, ہماری دستگیری فرما, ہماری مدد فرما. اے اللہ بیماروں کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. بے قصور قید و بند میں ہیں, رہائی نصیب فرما. غلط مقدمات میں ہیں, نجات عطا فرما. اے الہ العالمین سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما, سب کی کھیتیوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ رحمت والی بارش عطا فرما, اللہ رحمت والی بارش عطا فرما, زحمت والی بارش سے اللہ حفاظت فرما. اللہ ہمارے جوانوں کی جوانی کو قبول فرما. اے اللہ ان کو طلحہ بن برا جیسی پاکیزہ زندگی عطا فرما, حسنین جیسی زندگی عطا فرما, علی جیسی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہمارے برہوں کی سفید داریوں کی لاج رکھ لے, مغفرت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ ہمارے بچوں کو دینی شعور عطا فرما, ان کی معصومیت کو قبول فرما لے. اللہ جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان پر جلانا, اور جب اٹھائیں تو ایمان پر خاتمہ فرمانا. سجدوں میں موت عطا فرمانا, نمازوں میں موت عطا فرمانا, تلاوت پر موت عطا فرمانا, ذکر پر موت عطا فرمانا. اے اللہ حدیث کے فردے پر ہاتھ موت عطا فرمانا, مدینے کی موت عطا فرمانا. اے اللہ مبارک موت ہم سب کو نصیب فرمانا, اور اے اللہ پریشان کن موت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمانا. ہمیں وہ موت دینا کہ تیرا پروانہ مل رہا ہو. ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما, نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.